ثم تحولت كيش أكجوك وبند مينجين وتمكى أكجلازة وبند وطجعت على فراشها أكلا لو بافو يتندك لك وطجعت على فراشها أكلا لو بافو يتندك لك ولم يزاول رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا نحك وشكوا متوم صلى الله عليه وسلم كتك مجلس ياكي حتى نزلت عليه الآيات mpaka zikashuka juu yake aya walam yuzawi rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu na hakuacha kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika majlisi yake pale pale alipokuwa amekaa na wake zake na mke wake hatta nazalati alaihi alayat mpaka ziliposhuka juu yake ayat bi bara'ati sayyidati almutahhara aisha as-siddiqa za kumtakasa mwanamke mwenye kutoharishwa ambaye ni Aisha as-Siddiqa pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum hakika wale ambao wameleta uzushi ni kikundi miongoni mwenu hakika wale ambao wamekuja na uzushi wameleta uzushi usbatun minkum ni kikundi miongoni mwenu kwa msiji mkaona kwamba ni watu wametoka nje huko ni watu katika nyinyi la tahsabuhu zisabuni zibara mzingatie la tahsabuhu sharran lakum msidhanie kwamba ni uzushi huu ni shari kwenu ndoza kuzushia jambo baya kidhani kwamba ni uovu ni ubaya kwako utakudhuru la tahsabuhu sharran lakum msiudhanie uzushi huu ni shari kwenu بل هو خير لكم بالي هي ني خير كwenu بل هو خير لكم بل هي ني خير كwenu هاي maneno yote hayo yamezungumzwa mwezi mzima yeye mwenye hana habari aumwa maradhi yakazidi familia yake ipata huzuni Abubakar alipata huzuni kubwa anasema alikuwa amejifungia na kuna jamaa anarudi nyumbani anasoma Qur'ani hasemi na mtu amechafuliwa kwa kuwa amechafuliwa binti yake akawa katika huzuni kubwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika huzuni kubwa kitembea na huzuni kwa sababu ya jambo la mke wake watu wa familia wote wamepata aibu jambo gani linazungumzwa kwenye mji aibu gani hii jamani ya Aisha mtambie vipi imekuwaje ni kweli na yazidi kuumia lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia بل هو خير لكم بل هيو ني خير كwenu هيو ني خير كwenu لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم atapata kila mtu miongoni mwao aliyoyachuma katika madhambi si hao wamezungumza maneno kila mmoja katika wao atapata aliyolichuma katika dhambi kuna watu wamedhihirika utaona habari yao na wale ambao hawakudhihirika hakuna ushahidi dhambi ziko pale pale watazipata ni kulli mri'in minhum atapata kila mtu miongoni mwao maktasaba min al-ithmi aliyoyachuma katika madhambi walladhi tawalla kibrahu minhum na yule ambaye amelitawalia ukubwa wake miongoni mwao walladhi tawalla kibrahu minhum na yule ambaye ameutawalia amelitawalia ukubwa wake miongoni mwao kuna watu ambao ndio wamelisuka ile jambo wakawa wana sehemu kubwa ya kulieneza hao na yule ambaye amelitawalia ukubwa wake miongoni mwao lahu adhabun adhim atapata yeye adhabu kubwa hili jambo kisha Allah subhanahu wa ta'ala anawaelekea waumini anawaambia لولا إذ سمعتموه تحضير لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا كنيني بل ملبو لسكية ملبو سكية وزوشيه وسنج وذنية وومين ونومين وومين ونواك وسنج ذنية ونفسي زاو خيري كنيني وسنج ذنية خيري وومين ونومين وومين ونواك وسنج ذنية خيري كنين نفسي زاو kwa sababu ndio nyinyi wenyewe akitiwa aibu Abu Bakar ndio umetiwa aibu wewe Omar, ndio wewe Uthman, ndio wewe Saadi, ndio wewe fulani. Kwa nini msidhaniani khairi laula idh sami'tumuhu? Kwa nini pale mlipousikia uzushi huo? Dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira, wasingedhania khairi kwa nafsi zao waumini wanaume na waumini wanawake. Waqalu, na wangelisema, hadha ifkum mubinun, huu ni uzushi ulio wazi. Sema hivyo, weka tatu, huu ni uzushi uongo kabisa, wazi wazi kabisa. Wewe wajua nini? Wewe sijui kile ni uongo. Hivi ndivyo anavyotakiwa Muislamu katika kuzipokea habari za matusi au habari za kejeli au habari za aibu za ndugu yake Muislamu. Huu ndio utaratibu wa Uislamu, ndio tuliofundishwa nao na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio tuliofundishwa na Al-Qur'an. Ukikubali tu utaingia katika haya makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Salama yako kataa, sema mimi sijui, inawezekana unajua lisemwalo lipo, waingia na wewe. Siku hizi kuna utaratibu huo, mtu akishaka tu habari, sawa, mimi siwezi kukataa moja kwa moja, wajua lisemwalo lipo, kama halipo liko njiani laja. Msemo huu umekuwa kama ndio Qur'ani sasa, au ndio umekuwa kama ndio hadithi, ndio sunna. Si msemo wa Kiislamu. Msemo wa Kiislamu ni kumtakasa ndugu yako aliyetakasika, kwa sababu hata wewe unahitaji kutakaswa. Sawa, kuna watu walivyo katika tabia, yani watu wengi wako hivyo, si watu kidogo. Hata yeye akisemwa kwa jambo lolote, hata lile ambalo analo, atakataa na atawaita watu wanafiki. Hiyo watu wanafiki, wambea tukikaa kazi kusema wenzao, utasema yeye hayumo, hayumo kabisa. Sasa na wewe unaposemwa kwenye jambo, si ndio tabia yenu ilivyo? Na wewe unaposemwa katika jambo, ukasikia watu wakusema, sema ah, pengine kweli, kama sio kweli eh? Unasemaje? Kwa hiyo kama lisemwalo lipo, na si jambo la kuhusu wewe, la kuhusu wewe mwenyewe binafsi, au la muhusu mke wako, au la muhusu babako, au la muhusu mama yako, la muhusu binti yako, la muhusu kijana wako, la muhusu shangazi yako, mjomba wako, yote yule, lihusu familia yako jambo hilo, sema lisemwalo lipo. Sema hivyo hivyo naye, na kama halipo, basi liko njiani laja. Nani anasema hivyo alikusikia habari watu wakimzungumza? Kwa hiyo ubinafsi umekuwa ni mkubwa zaidi wa watu kujitakasa. Lakini wao sasa wanaposikia habari za watu, taru alayhi zurafati wa wahidana, laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira, basi kwa nini waliposikia uzushi huu wasinge wadhania kheri waumini wanaume na waumini wanawake? Kwa nini wasinge dhania waumini wanaume na waumini wanawake kwa nafsi zao kheri? Kwa nini wasifanye hivyo? Watu wote bwana wasema, wajua watoto wadogo hawasemi uongo bwana. Mtoto mdogo akisema kweli kabisa, kuna watu wasema mtoto mdogo hakubali ushahidi mahakamani, kwa sababu la yaqil, hawezi kuwa mkweli 100%. Watu tu wamejikia utaratibu kwamba mtoto mdogo bwana, mtoto mdogo kabisa utasema uongo. Sheria ya Kiislamu halizingatii, lazima ubaki ndani ya sheria. Haya, mwingine akwambia bwana, mtu akilewa simuza ukweli mtupu. Kwa hiyo mtu atakumwona kwamba tukakuona zungumza ukweli pale amelewa, vipi anasema ukweli? Kwa huwa la yaqil, unifahamu? Kwa kanuni na sheria ya Kiislamu na utaratibu wake ni hii, laula idh sami'tumuhu, kwa nini pale mliposikia huu uzushi huu? Dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira, wasingi wadhania waumini wanaume na waumini wanawake kwa nafsi zao khairi. Waqalu, na wangelisema, hadha ifkum mubin, huu ni uzushi ulio wazi. Tumefahamu eh? tuendelee mbele. Walaula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada, bas kwa nini lau kwa nini hawakuleta mashahidi wanne? Si ni utaratibu wa sheria? Aya asema laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada, kwa nini hawakuleta mashahidi wanne? Fa idh lam ya'tu bishuhada, na kwa kuwa hawakuleta mashahidi. Fa idh lam ya'tu bishuhada, na kwa kuwa hawakuleta mashahidi. Fa ulaika hum, fa ulaika inda Allah humul kadhibun, basi hao mbele za Allah ni waongo. Ikaletwa dhamiri ya fasli kwa ajili ya taakidi pale, afu ile ikatiwa alifu na lam. Fa ulaika, hao inda Allah, mbele za Allah, humul kadhibun, ni waongo. Kwa hiyo hii ni adhabu nyingine, adhabu na adhim, kadhalika wao ni waongo. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu fi dunya wal akhirah, lau kama si fadhila za Allah juu yenu na rehma zake duniani na akhira, lamassakum fima afadtum fihi adhabun adhim, basi anasema lamassakum fima afadtum fihi, ingekupateni nyinyi kwa sababu ya lile ambalo mmeliingilia ndani yake, ingekupateni nyinyi kwa sababu ya lile ambalo mmeliingia ndani yake, ingekupateni nini? Adhabun adhim, adhabu kubwa, mngefikiwa na adhabu kubwa. Kwa hili jambo jingine, tishio la Allah subhanahu wa ta'ala kwamba umma ungeangamia kwa sababu ya qawlu zuri, kwa sababu ya qadhfu almuhsanat alghafilat, umma ungeangamia. Lakini fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala zimeokoa. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala italaqawnahu bialsinatikum, wakati mlipoupokea uzushi huo kwa ndimi zenu. Idh talaqawnahu bialsinatikum, wakati mlipoupokea uzushi huo kwa ndimi zenu. Watakuluna biafwahikum, na mkasema kwa vinywa vyenu. Ma laysa lakum bihi ilmun, yale ambayo hamkuwa na elimu nayo. Ma laysa lakum bihi ilmun, yale ambayo hamkuwa na elimu nayo. Watahsabunahu hayyina, na mkayadhania, mkaudhania uzushi huo kuwa ni jambo jepesi. Si jambo tumezungumza, si mazungumzo jana kulizungumzwa lile, juzi lile, mwaka jana na hili, ni kama hayo mingine tu, mkaona kama ni mambo mepesi. Watahsabunahu hayyina, na mkaudhania uzushi huo kwamba ni jambo jepesi. Wa huwa inda Allahi adhim, na hilo mbele ya Allah ni jambo kubwa. Hilo la qadhfu almuhsanat alghafilat ni jambo kubwa. Wa huwa inda Allahi adhim, na hilo mbele za Allah ni jambo kubwa. Walaula isami'tumuhu qultum, kwa nini pale mlipousikia uzushi huu msingesema ma yakunu lana an natakallama bihadha, haitakikani kwetu sisi an natakallama bihadha, kuyasema haya, haitakikani kwetu sisi kuyasema haya. Subhanak, ninakutakasa Allah wewe, ninakutakasa kukutakasa wewe. Subhanak, ninakutakasa kukutakasa wewe. Mngesema hadha buhtanun adhim, huu ni uzushi mkubwa. Kwa nini msiseme hivyo? Waletewa maneno tu na wewe wabebe, wafika nyumbani, eti mama fulani nasikia bale, wapeleka tu maneno haya. Yalimsadikisha sahaba Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, mke wake Ummu Ayyub akaja na maneno haya kwa mumewe. Abu Ayyub, mume wangu, umesikia maneno yanayozungumzwa kuhusu Aisha? Abu Ayyub akamwambia, wewe waweza kufanya hivyo? Hilo alifanya, wanasema alisema kwamba Aisha akafanya, wewe waweza kulifanya? Mimi siwezi kulifanya. Sasa wewe na Aisha nini bora? Aisha ni bora mara maelfu ya mara, utamfikia hiyo. Hadha buhtanun adhim, sema hivyo. Walaula idh sami'tumuhu قلت ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. كوني وزوشي مكبوة. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. أنا وأوني نيني الله كرودية مفنواك ميلين كما أنا مسجم كرودية مبكما ميلين مكومي. يعظكم الله أنا وأوني نيني الله أن تعودوا لمثله أبدا كرجية وكرودية مفنواك ميلين إن كنتم مؤمنين مكيوا نيني وأميني وكويني كما نيني وأميني وكويني حسن msithubutu kurejea mambo kama haya tena. Wayubayinu Allahu lakum al-ayat, na anazibainisha Allah kwenu nyinyi ayat, au anazibainisha Allah kwa ajili yenu ayat. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mjuzi mwenye hikma. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mjuzi mwenye hikma. كيش أنا سيما الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا حقيقة وليامباو ونبيندا كويني ووفو كوالي وليواميني يعني واو ونبيندا هيفو ونبيندا نيت أباري مبيان كبيت يعني كنا واتو نتبيه هيزو ونبيندا أمبيا ونسيما ونبيندا أباري نيبس نيبس ولين أمبيا ونأوبا جينا جنجين إلي إسيوه isiwe baya. Mzee wa nyeti, habari nyepesi nyepesi, sifanyaje fanyaje, lakini umbea. Ndio lugha nyepesi tu. Umbea na uzushi. Sasa kuna watu wanapenda hivyo. Sasa anasema Allah, hakika wale ambao wanapenda kuenea uovu kwa wale walioamini, yeye apenda tu zile habari mbaya mbaya zitajwe kwa wale walioamini. Lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Watapata wao adhabu yenye kutia uchungu duniani na akhira. Watapata adhabu yenye kutia uchungu duniani na akhira. Yani wataadhibiwa hapa hapa duniani. Pengine Allah akawatie maradhi, Allah akawaadhibu kwa ufakiri. Allah, yani adhabu za Allah ni nyingi, huwezi kuzijua. Kwa hiyo wataanza kupata fedheha hapa hapa duniani, lakini pia watapata adhabu akhira. Na'udhu billahi min dhalik. Wallahu ya'lam. Na Allah anajua. Wa antum la ta'lamun, na nyinyi hamjui kitu. Wa antum la ta'lamun ay shay'a, hamjui kitu. Walaula fadlu Allahi alaykum wa rahmatu. Allah anarejea tena maneno haya, lau kama si fadhila za Allah juu yenu na rehema zake, angewaadhibu. Habari imeondoshwa. Wa baada laula غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين وابن اسم الفيه. وبعد لولا غالبا حذف الخبر بعد لولا غالبا اغلب خباري نوندوشوا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكان ماذا؟ خباري نوندوشوا. ولو كما سي فضل الله زلزوكو جويين نرحمة زاكي كاذبيوا. وأن الله رؤوف رحيم, نكما الله نمبولي من كرهيم. أو خبر رزق تجمش فيه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته, نلو كما سي فضل الله زلزق جوين ورحمة زاكي. وأن الله رؤوف رحيم, نكما الله نمبولي من كرهيم. انجل يذبيوا هذا بيجبوا. يا أيها الذين آمنوا, أن يأمروا المؤمنين لا تتبعوا خطوات الشيطان, مسفوات نيندو أو خطوة الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان, نيويوت من يكفوات خطوة الشيطان منيندو الشيطان, فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. بس حقيقة يا شيطاني أنا أمرش وشافو نووفو. لم ينقوني ما مبما شافو ni kuzua uongo, ndio kazi yake shetani. Walaula fadlullah, mara ya tatu. Walaula fadlullah alaykum wa rahmatuh, na lau kama si fadhila za Allah juu yenu na rehema zake. Ma zaka minkum min ahadin abada, asingemtakasa miongoni mwenu mtu yoyote milele. walakinna Allah yuzakki man yasha, lakini Allah anamtakasa anayemtaka. Wallahu samiun alim, na Allah ni mwenye kusikia mjuzi. Fasurriya an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akaondokewa akafunukiwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yani akaondokea akaondoshiwa ile mzigo, kwa sababu anapata wahi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anako kama amebeba kitu kizito na anatetemeka kwa ule uzito wa wahi. Sasa zinasomwa aya, zinateremshwa zinateremshwa zinateremshwa mpaka zilipokatika, akainuka mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa yadhhak, na hali ya kuwa anacheka. Wabashara Aisha bilbaraati, na akampa bishara Aisha ya kutakaswa, kwamba Allah amekutakasa ya Aisha. Faqalat laha ummuha, akasema mama yake kumwambia Aisha, akamwambia yeye mama yake, yani Ummu Rumman anamwambia mwanawe Aisha, qumi fashkuri rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, simama ukamshukuru mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqalat la wallahi, akasema hapana wallahi, la ashkuru illa Allah, sitamshukuru isipokuwa Allah, alladhi barra'ani, ambaye amenitakasa mimi. Wa ba'da dhalika amara alayhi salatu wassalam bi an yujlada man sarraha bil ifki 80 jalda, na baada ya hapo akamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam kuchapwa mijeledi yule wale ambao au yule ambaye ameuzungumza wazi wazi ule uzushi, kuchapwa mijeledi 80. Wa hiya haddul qadhif, na hiyo ndio haddi au ndio adhabu ya mwenye kusingizia, mwenye kutukana. Wa kanu thalatha, na walikuwa ni watu watatu ambao walizungumza, watu wengi wamezungumza, lakini sasa hao walizungumza wazi wazi, ile fitna na ile maneno yaliwaingia binadamu, niingia maneno ya wanafiki yaliwaingia, na katika khiyaru as-sahaba, watu bora kabisa, si katika kwamba ni watu hawa waliokuwa wakisema wazi, sasa wakieleza haya maneno, ni watu bora kabisa. Mmoja katika hao Hamna bintu Jahsh, dada yake Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh ni mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, dada yake ni Hamna. Hamna akawa ni katika watu walizo, akipita nyumba hii na nyumba ile, nyumba hii na nyumba ile, nimesikia habari za Aisha, akatia mambo ya ukewenza baadaye, kwa sababu amtetea dada yake. Dada yake naye vile vile katika watu walikuwa wakichuana bibi Aisha radhiallahu anha katika jambo la ukewenza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akawa amelichukulia lile jambo kwa zile habari walizozianzisha wanafiki, si kwamba yeye ndo kaanzisha, yeye ni kunukuu tu. Umesikia habari zinazosema mjini? Habari zinazosema mjini mmezisikia? Apita huku apita pale, amwambia huyu amwambia yule, kwa sababu anayenukuu maneno na yeye pia naye yumo. Mimi sijui wallahi, lakini habari ziko hivyo. Haya, tumwombe Mungu mathalan, lakini wapeleka tu kutoka hapa, sikia bwana, mtihani kweli kweli, Mungu amhifadhi, lakini wajua kuna hivi, ndio wapeleka tu, wapeleka tu. Radhiallahu anhu, Allah aridhie masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Hamna akaingia kwenye mtihani huu. Wa Mistahu ibnu Uthatha, na Mistah ibn Uthatha, na huyu ni mtu katika familia ya Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, ndani mtu wa familia, ndani ya kina familia ya kina Abu Bakr, lakini fitna hii nayo ikamzoa, na Abu Bakr alikuwa ndio akimpa posho huyo ya kula, kula yake yatoka kwa Abu Bakr, akasahau akawa zieneza habari, kwamba kueneza habari hizi ni kumchafua yule Abu Bakr ambaye yeye anamfanyia ihsan. Wa Hassan ibn Thabit, na mwingine ni Hassan ibn Thabit, sahabiyu jalil, sha'iru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mshairi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha fi jahiliya 60 sana wa fi alislam 60 sana, alikuwa ni Muammar Mukhadram, huyo aliishi katika jahiliya miaka 60, alidiriki jahiliya miaka 60 na akadiriki Uislamu miaka 60. Kwa amekufa akiwa na miaka karibu 120. Hassan ibn Thabit wao min khiyari sahaba, lakini jambo hili liliingia kuonyesha ya kwamba wao ghairu maasumin, lakini pia ni darsa ili ipatikane kwa watu, patikane kwa watu. Kwa hiyo Hassan ibn Thabit na yeye vile vile akachapwa. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu yunfiqu ala Mistah ibn Uthatha liqarabatihi minhu, na alikuwa Abu Bakr radhiyallahu anhu akimpa posho Mistah bin Uthatha radhiyallahu anhu kwa sababu ya ukaribu wake kwake, kwa sababu ya udugu wake wana ukaraba, kweli kwa akimpa posho haya pesa yako ya kula ya wiki hii au chakula chako hiki, sawa, akubali, apokea. Lakini aliingia katika fitna. Sasa huyo alipofanyia falamma takallama bil ifk, wakati alipolizungumza jambo lao hili la uzushi la kumzulia Aisha, sasa qata anhu nafaka, alimkatia yeye posho. Huyo pia zungumza maneno haya, usinampa mimi, wallahi mimi simpi tena, akamkatia posho yake, akija apewe. فأنزل الله تعالى فأنزل الله أكترمش الله سبحانه وتعالى قولياك لبسيمة ولا يأتلي ولا يأتلي أولو الفضل منكم والساعة نوسيابي ونفضل ميونغوني مينو نوويزو وسيابي ونفضل ميونغوني مينو نوويزو أن يؤتوا أولي القربى كوانبا هواتواب ونيولوغو والمساكين والمسكين والمهاجرين في سبيل الله نوينه كهاما كاجل دين الله مسيابي كما ميمي سيمبي فلاني ستمبا حسان بن ثابت سيمتمبا حمنا ستمبا مصطح ستمبا فلاني بسبب هاو ولمسما فيبايا بنتي يانغ سيوابي تينا وين فضل انا وسانا انا وكنجوف ورزقي وسيابي كما هاواتا وابا هاوا وبيني وليعفو na wasamehe, waliyasfahu, na wapuze, sameheni na mpuze. Laki khabari za uongo, raha yake, wewe zipuze. Basi, khalas. Laki kushanga, sasa, mimi. Wakaza kujitangaza, wale ndo una raha sasa. Wanaona raha, wafurahi, kwa sababu wana kwamba, wewe ume, ingiwa na jambo, baya kabisa, sasa wewe wapata wasiwasi. Hawe, tulia tu. فعفوا واصفحوا وليعفوا نوسامحوا وليصفحوا نوبوزه الا تحبون ان يغفر الله لكم ياه واني همبندي الله كوسامحني نيني همبندي كوسامحوا نيني بس كما بندا كوسامحوا سامحني والله غفور رحيم لا الله ني مingi وكوسامحه من يرحم فقال ابو بكر أكسم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بل نحب ذلك يا رسول الله بل تنالبين هيلو يا رسول الله وأعاد النفقة على مصطح أكروديش أبو شوياك ومصطح أكوانا إليا كومبا فهذه مضار المنافقين هاي اللي مذارة يا ونافقي كوندي لونافقي كو ونعيشنا وإسلام المذارة الذين يدخلون بين الأمم ونافقي أما ونعيشنا بين يمكون دياواته مظهرين لهم المحبة هل يكون من يكون ظهر شيوا ومحبة وقلوبهم مملوءة حقدا نيوزاو أو هل يكون نيوزاو نزن يكجازو مفوندو توكي يتربسون الفتن وننغوجيه وننغوجيه فتنة وننغوجيه فتنة جنبو قال لتركيا بايا كو وتهاوى بسوط لتنغاز فمتى رأوا بابا لها wakati wote wanapoona mlango wake huo hiyo fitna wanajuu wanauingia famata raau baban laha wakati wote wanapoona mlango wake wanajuu wanauingia fanaudhu billahi minhum tumuomba hifadhi Allah na shari zao. Maneno haya katika sahihi al-Bukhari. Kwa hiyo pana darasa kubwa na mambo mengi wanaochuoni umetoa fawaidi nyingi katika jambo hili, lakini kwa leo tuisimamia hapa insha Allah. Kabla ya kuendelea na ghazwat al-Khandaq na darasa kufuata, tutakuja kueleza baadhi ya fawaid zinazopatikana katika kisa hiki kwa mukhtasar, kama anavyoeleza maimamu kina Ibn Qayyim na wengineo, sababu haiwezekani mambo kama haya ya faida alafu yapite tu hivi hivi wani wani, lazima fanye tarkizi juu yake. Lakini katika mlango huu pingine watu wengi watakwenda katika watangia katika maangamivu. نسأل الله العافية والسلام وسبحك سلميك الصالح ولا الطالح إلا من رحمه الله وتوينجي كتك ملانغ وخباري نهس خباري زوزوش حوانا ذي ذي بيتي في كشريا وينجي كتك وات حتى ولي أموه ذني وقوه صلاح يهي خباري كيفيك يتو يقوان ذلك وفيك وكين دي وقويلي ويالي ماليون نسيما نسيما لليبو كما هليبو لا جاء aya hiyo kwao, nadhani aya au ni hadithi. Mbona watu wasema sema hivi? Nasema nilipo. Kwa hiyo kanuni hizi zitawaangamiza watu na si jambo la sawa. Kul khairan au ismut, sema khairi au nyamaza, na wadhania waislamu wenzako khairi. Ukitaka kulifuatilia jambo, lifuatilie katika milango yake na njia zake za kisheria. Na haiwezekani na padhiniwe tuswali, alafu tutakuja kutoa maelezo insha Allah katika darasa nyingine, lakini bila shaka yale maelezo yenyewe tu ya dhahir yalitosheleza kwamba kuna mafunzo gani yanapatikana katika hili. Kitu kufanya tarkizi insha Allah kwenye darasa linalokuja. Nasalullah ta'ala bimanni wa karamihi ayu'idhana min alfitan min mudillati alfitan. فأذنيه ولفت سؤالي.